ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Kardeşler, övgü ancak Allah'adır. Ancak onu över, yalnız ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefslerimizin şerrinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Bizi yoktan var eden bize bir hayır yazmışsa, bütün insanları, bütün cinler ve bütün melekut alemi toplansa, Allah Azze ve Celle'nin bize yazdığı hayrı engelemediği gibi Rabbimizin bize yazdığı şerri de gideremezler. Rabbim gecemizi bereketli kılsın. Yalnız kendi rızasına muvaffak kılsın. Buradaki işlenen konuları çoğumuz biliyoruz. Burada peki esas maksat nedir? Bir ay gelirken Rahman'ı tekrar hatırlamak, onu zikretmek, onu almak, ecir defterimizi doldurmak. Çünkü şu anda burada olduğumuz zaman diliminde burada olmasaydık nerede olacaktık? Herkes kafasında şöyle bir mukayese yaparsa, aleykümselam ve rahmetullah. Gaye buradaki hayır ortamlarını çoğaltmak inşallah, hayırlara vesile olmak, ecrimizi artırmak kardeşlerim. Bayağı zamandan beridir ben şu anda yapacağım dersi düşünüyordum, hep tehir oluyordu. Bu ders, aleykümselam ve rahmetullah. Hem kendi nefsim için, hem de bütün kardeşler için sohbetin konusu kısa ama çok önemli bir konu. Allah razı olsun, Mustafa Dönmez hocamız vaktiyle bu sohbeti yapmıştı. Sohbet kendisine aittir. Rabbim onun ecrini de kat kat versin inşallah. İlmi seviyesi kişinin ne olursa olsun bütün kardeşleri, ilmi seviyesi ne olursa olsun bütün kardeşleri alakadar eden bir konu. Müslümanın hayatında intizam. Zaman zaman buna yakın dersler işlendi. Kenarından olsun, ortasından olsun, başlık olarak işlendi. Ama ben bu derse bugün göz atarken inanın önce kendi nefsimde böyle bir düşündüm, masaya yatırdım. Zaman zaman bazen biz nefis olarak bir şeylere kendimizi bir adapte etmeye çalışıyoruz. Bir gün, iki gün, üç gün, bir hafta düzenli bir şekilde yol almaya çalışıyoruz. Bir de bakıyoruz ki tekrar aynı o düzensizlik rolanti olarak geriye dönmüş gidiyor. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biz hayatına baktığımız zaman hakikaten kıyamete kadar gelecek bütün insanlara örnek teşkil edecek 23 senelik bir hayat modelini siyerlere isim bırakarak gitmiş. Müslümanın yaşadığı ferdi ve ailevi, içtimai birçok sorunların yanında içinden çıkamadığı en büyük sorunlardan birisi de kuşkusuz kardeşlerim düzensiz yaşamaktır. Ve bu yaşam tarzına sahip olmasıdır. Özellikle Müslüman kişinin yaşantısına baktığımızda günlük hayatının ne kadar da düzensiz ve programsız olduğunu görüyoruz. Şu anda dünyanın birçok ülkelerine bakın. Yol almalarının en büyük sebebi programlı, düzenli, tertipli hangi ortamdalarsa o ortamın hakkını vermelerinden geçtiğini görüyoruz. Yani bir işe %100 bağlanmamışlar. Hangi işte o konuyu hep düzenli yapmışlar. Buna şu an sizle zikredersek belki konu biraz daha aydınlık kazanır. Allah Resulü buyurur ki sizin için hayırlı olan amel az da olsa sürekli olandır. Anlıyla ders başlamadan dedik ya, bizim sıkıntılar, biz önce bir hafta, üç gün, beş gün başlıyoruz bir programa. Ya bu defa da üzerimize bir ağırlık çöküyor. Alıştığımız o programı terk ediyoruz arkadaşlar. Ama burada Allah Resulüne bakıyoruz. Kendisine yüklenen misyonu hiçbir zaman hastalığında, sağlığında. Şimdi dersin aralarında bunlara örnek vereceğiz. Kendi sorumluluğu üzerine düşen peygamberlik bölümü, sorumluluk bölümü hangi konusu olsun oradan zerre-i miskal taviz vermemiş. Mesela bir tanesine örnek verelim. Vefatına yakın zamanda hastalığı ağırlaşıyor. Namazı kıldıran Allah Resulü. Biz bunları örnek veriyorduk ama şu bab başlığı altında hiç düşünemiyorduk. Orada sorumlu olan Allah Resulü. Namazı kıldırması gereken Allah Resulü. Ama çok fena yataktan kalkamıyor. Yerine Ebu Bekir'i tayin ediyor. Demek ki burada bir insanın yapmak istediği bir sorumluluk varsa onun rahatsızlığı anında kendi görevini yapabilecek birisini kendisine yakın yetiştirmesi gerekiyor. Oradaki davanın durmaması gerekiyor. Bu hangi alanda olursa olsun. Hazreti Bekir namaz kıldırıyor. Allah Resulü bir ara toparlanmaya başlıyor. Kalkıyor camiye giriyor. Hazreti Bekir kıldırıyor diye vazgeçmiyor. Şimdi bizde bir sıkıntı var. Biz bir masiyete düştük mü arkası geliyor. Hayır. Kalktığımız zaman yine hizmete devam etmemiz gerekiyor. Buna yine bir tane örnek. Bizden önceki ümmetlerde yaşayan bir hak dine mensup birisi, bir de sihirbaz. İhtiyalamış, ölümünün yaklaştığını anlamış. Arkadan gelen insanlara devamı o gayesinin, mücadelenin devam etmesi için ne yapıyor? Bir çocuk yetiştirmek istiyor. Ve o beldede bulunan insandan zeki, akıllı bir çocuk var mı diyor. Sihri öğreteceğim veya şu bilgiyi öğreteceğim. Bu da bizim hangi konumuzla alakalı? Şu konuyla alakalı. Alışmış olduğumuz bir program varsa o programa diyalog halinde olacağımız insana en az kendimiz kadar onu yetiştirmemiz gerekiyor ki Biz herhangi bir takıntı anında o bizim yerimize bu görev aksamadan yapması gerekiyor. Buna da delil Hazreti Ebubekir Sıddık. Peygamber namazı kıldıracak durumda değilse kıldırabilecek birisi var. Siz bunu kafanızda her mesele böyle çoğaltabilirsiniz. Demek ki Allah Resulü yetiştirirken hiçbir zaman taviz vermemiş. Ve bu önemli sorunu çözmek, üretmek maksadıyla müellif diyor ki bir sohbeti hazırladık. Ve bu maddelerden bir tanesi insan kendi nefsinde sık sık şunu tekrar etmesi gerekiyor kendi nefsine. Ben başıboş yaratılmadım. Çünkü ayet-i kerimede Allah Celle buyurduğu gibi biz sizi başıboş yarattığımızı ve bizim bize tekrar geri dönmeyeceğinizi mi zannettiniz? Hayır. İnsan diyor kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? Buna şöyle bir örnek verirsek daha iyi anlarsınız. Bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Patron sık sık içinizde. Veya başka bir ortamda, aynı iş ortamında çalışıyorsunuz. Patron bir sabah gidiyor, akşam geliyor. Aynı işçinin rahatlığı bir midir? Veya yine bir patron modeli düşünelim. İşçiyiz aynı iş yerinde. Verilen işi patron takip etmiyor. Çıkıyor ama geldiği zaman da ne iş yaptın, ne kadar yaptın diye kurcalamıyor. Bu çalışan işçinin sorumluluğu ne kadar olabilir? Ama patron akşam gelip de sorumluluk sahibi ise, ona hesap soracaksa veya sıksa o iş ortamındaysa bu patron, bu işin oradaki kendisine hesap sorulacağı şuurundan dolayı bu kişi işini harfiyen düzenli bir şekilde yapar. Burada müellifin ilk zikrettiği ayet diyor ki bir insan kendisinin başıboş olduğunu mu zanneder? İnsan mahşer günü hesaba çekileceğini her amelinde sık sık kendine telkin ederse başlamış olduğu ameli terk etmez kardeşlerim. İnsanoğlu Cenab-ı Hakk'ın arz ettiği sorumlulukları yüklenmiştir. O yüzden ayet-i kerimede Allah Celle'nin buyurduğu gibi biz Kur'an'ı diyor dağları yükledik, dağlar çekindi. Taşlar içtinap etti. Ama insan nankördür yüklendi. Hakikaten çok nankör insanoğlu. Çünkü eğer kazanırsa cennet, ya kazanmazsak? Birçok salih zatların hayatlarına baktığımız zaman onlar ben yok olsaydım bile demişler. Şu imtihanlarla karşımda başıma gelecek imtihanlar hesaba çekileceğime yok olsaydım bile demiş arkadaşlar. Evet, işte insan bu sorumlulukları yüklenmesiyle kendisine intizam ve düzenli bir hayat tarzı yaşamaya zemin hazırlamıştır. Farz olan şöyle bir amellere baktığımız zaman zaten biz bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Beş vakit namaz zaman dilimleri içerisine koyulmuş. Sabah namazının vakti bellidir. Öğle namazının vakti bellidir. İkindinin vakti bellidir. Akşamın vakti bellidir. Yatsının vakti bellidir. İşte bir mümin de sohbet saati bellidir. Benim bu saatte sohbette olmam gerekiyor. Misafir gelecekse, o anda bir işim çıkacaksa, birisiyle buluşacaksa, kendi sorumluluğumu öyle bir oturtmam gerekiyor ki bu benim kulluğumla alakalı bir bölümdür. Aynı yemek gibi, uyku gibi, iş gibi. Şimdi siz sabahleyin işe gideceksiniz, bir misafir size aradı, ya ben size geleceğim. Ne diyorsunuz? Arkadaş, akşam gel. Ben şu anda işe gidiyorum ya, iş saat. En az işimiz kadar mevcut olan amellerimize de riayet etmemiz gerekiyor. İşte bir ortamda takılıyoruz, o anda cemaat namazına gidebiliriz ama bir arkadaş geldi, tam konuşmaya daldım. Arkadaşı da alıp ya namaza getireceğim, ya da şurada 2 dakika bekle, ben namazımı kılıp geleceğim. Bu senin o davaya olan samimiyetindir. Gelen kişi seni alıp koymaması gerekiyor. Zaten bir kayda vardır. Ya dolmuşa gelme, ya dolmuşa binme, ya da bindirme. Zaten dünyadaki bütün kayda ve kurallar da böyledir. Ve buna da inanın, herkes neye ne kadar samimiyse, karşıdaki insanı kendi samimi olduğu gayeye çağırıyor. Çünkü kardeşlerim, inanın herkes, bu böyledir, kendi taptığına herkesi çağırıyor. Herkesin kalbine değer verdiği neyse, muhabbet duyduğu neyse, inandığı neyse, şu dünyadaki böyle bütün ideolojileri şöyle bir gözünüzün önüne getirin, bildiğiniz kadar birikiminizde olan. Adam top meraklısıysa bir masada otururken toptan konuşuyor. Siyaset meraklısıysa çay muhabbetinde siyaseti gündeme getiriyor. Adamın dine karşı bir eğilimi varsa karşıdaki insanın dine karşı ne eksikliği var? Buna şu 5 dakika içinde ne verebilirim? Bunun derdine düşüyor. Yani insanın gönlünde, kalbinde sakladığı neyse kardeşlerim, o kendine ait olan zaman diliminde karşıdaki insanı o kendi inandığı değer verdiği gayeye çağırıyor. Eğer biz insanlara değer verdiğimiz gayeye çağırmazsak şunu inanın, herkes değer verdiği gayeye bizi çağırır. Şu anda insanları hayırdan alıkoyan nedir? Şeytandır. Şeytana vesile olanlardır. Şeytana sebep olanlardır. Biz onu hayra çağırmadık, o bizi şerre çağırdı. Görüyor musunuz? Yani inanın, insanları hayra çağırmanız, hayra davet etmeniz, hayırla uğraşmanız kendi paçanız içindir. Hoş, Allah-u Teala'nın bize ihtiyacı yok. Bu davanın da, bu dinin de bize ihtiyacı yok. Biz ancak bu çatının altında durduğumuz zaman korunuyoruz. Bu çatının altından uzara çıktığımız zaman şeytan 2 kişiden de uzaktır. Şeytan tek kişiyle beraberdir. Yani bir insan bir hayır yaparken zannetmesin ki haşa ve kella, nefsinde bir şeyler hissetmesin, bir şeyler zannetmesin. Allah'ın dine yaptığı hizmet oranınca Allah katına şerefi yükselecektir. İmanı artacaktır, ecri çoğalacaktır ve imanı da korunacaktır. Dolayısıyla geçen hafta Allah razı olsun İsmail kardeş dersi yaparken sohbetin sadece paragrafını hatırlayın. Bütün insanlar ziyandaydı. Kimler kurtuluştaydı? İnananlar, inandığını yaşayanlar, hakkı tavsiye edenler ve bir de sabrı tavsiye edenler. İşte bunu yaşarken de yarhamukallah hayata geçirirken de Müslüman yaşadığı sürede intizamlı, düzenli, programlı olması gerekiyor. Bir program koyduk. Bir de kardeşlerim esas mesele o programa uymak. Okula giden çocuklarımız, kardeşlerimiz, yeğenlerimiz var. Evde kütüphaneler varsa kütüphanelerine haftalık ders programını asmışlar. Çocuk bir gün sonra okulda öğretmen neyi soracaksa, önceden ne dersi vermişse, çocuk o kütüphanede bir gün sonraki panoya bakıyor. Ne dersler var? Şu dersler var. O ders benden önceki turda neler istermişti? Bu dersler istermişti. Ben okula gittiğim zaman öğretmen bunu bana soracak mı? Soracak. Bak çocuk öğretmenin sormaz sorumluluğu duygusundan dolayı bir gün önceden dersine hazırlık yapıyor. Çocuk okula geç gittiği zaman bazı okulların ön taraflarında izmarit toplattırıyorlar. Bir gün benim çocuğum benim elimi çektire çektire götürüyor. Daha birinci sınıfa gidiyor. Yavrum elimi niye çektiriyorsun? Niye koşarak gidiyorsun? Baba geç kalanlara müdür izmarit toplattırıyor. Sorumluluk, korku ve cezanın caydırıcılığını görüyor musunuz kardeşlerim? Peki biz ahirete inancımız, cehenneme inancımız. Çocuk 7 yaşında bunu idrak edebiliyor. Mesele benim senin çocuğun değil. Çocuk bir gün sonra kendi dersini soracaklar. Gece 9'da 10'da bulunmayan şeyi gidip komşularda istemeye çalışıyor. Çünkü niye? Bir gün sonra öğretmen derste beni mahcup edebilir. Bu bana lazım. Ve kırık not alabilirim. Peki 3 günlük dünya hayatında 7 yaşındaki 10 yaşındaki bir insan bunun derine düşebiliyorsa biz kardeşlerim bize yüklenen bir Kur'an var. Hem kendi imanımızı korumak zorundayız. Evliysek çoluk çocuğumuzun imanlarını korumak zorundayız. Ve cemiyet içerisinde bulunduğumuz ortamda da hepimiz elimizin altında dedim ilim olarak kendisi hangi kardeşimizden ilim seviyemiz yüksekse o kardeşlerimizden biz mesul ve sorumluyuz. Yani bizim verdiğimiz fayda veya zarar sadece kendi nefsimize değil. Şu anda davet yapan bir insana imanı zayıflamışsa etrafa da yansır. İmanı güzelleşmişse etrafa da yansır. Niye? Davet yapan bir insan farz namazını kıldı, sünnet namazını kılmazsa, tesbihini çevirmezse yanındaki arkadaş ona bakacak Allah Allah. Ya demek herhalde bu kadar önemli bir amel değil ya bu. Bu zikirler, tesbihler. Onu da etkileyecek. Ama yanındaki kardeşi o amellerini yaparken düzenli istikrarlı bir şekilde yapıyorsa, amellerinden ödün vermiyorsa, sohbet zamanlarında düzenli gelip duruyorsa, o kardeşi ona bakacak. Hakikaten demek ki bu sohbetler bu kadar önemli ki ya bu kardeş geliyor. O yüzden Kur'an ayeti Allah-u Teala dileseydi kardeşlerim bir anda bir dağa da indirebilirdi. Hazreti Musa'ya inen Tevrat gibi. Ama Allah Azze ve Celle bunu murad etmedi. Peygamberleri yaşattırabilirdi. Allah Azze ve Celle sadece bunu da murad etmedi. 100 bin üzerinde sahabede canlı bir şekilde bunu gösterdi kardeşlerim. Ve yaşanmış bir topluluk da bizim şu anda siyerlerde elimizin altında. Şimdi biz bunlara baktığımız zaman Allah Resulü 23 senelik zaman zarfında 100 bin üzerindeki sahabeyle kıyamata kadar gelen bütün insanlara nasıl ışık tutmuş? Nasıl model olmuş? Nasıl örnek olmuş? 23 sene ama 950 yıl Nuh Aleyhisselam peygamberlik görevinde çok az bir topluluk kendisine itizap etmiş. Ama Allah Resulüne bakıyoruz Subhanallah. 23 senelik dediğimiz kısa bir zaman dilimi 40 yaştan 63 yaşına kadar ama her karesi dolu. Sahabe Allah Resulü'nün dama çıkmış, tuvaletlerin üstleri açık. Allah Resulü kıble tarafına mı dönüyor, başka tarafa mı dönüyor? Damdan peygamberi takip ediyor. Peygamberin her amelini takip eden insanlar. Evin içindeki hallerini dini bilgiden dolayı öğrenip soran insanlar. Kıyamete kadar da bizlere numune ve örnek bırakmışlar. Herkes kendi nefsine şöyle bir durup tefekkür etsin. Biz Allah Resulü'nün bu 23 senelik hayatının ne kadarını biliyoruz? Ne kadarını tanıyoruz? Ne kadarını hayata geçiriyoruz? Ne kadar hayatımız Kur'an ve sünnet içerisindeki hükümlerden düzene girmiş? Yani imanla biz tanışmadan önce, İslam'la kaynaşmadan önce, cahiliye dediğimiz bir hayat tarzını hemen hemen birçoğumuz yaşadık. İslam'la tanıştıktan sonraki zaman devremizden sonra, cahiliyedeki alışkanlıklarımızdan kaçta kaçı bize değişti. Tembellik, cahiliye adetlerindendir. Soyla soplan övülmek, cahiliye adetlerindendir. Kendi nefsini övmek cahiliye adetlerindendir. Düzensizlik, programsızlık cahiliye adetlerindendir. İslam geldi bunların hemen hemen hepsini kaldırdı. Allahümme inne auzu bike minel hemmi vel hazan ve auzu bike minel aczi vel keser ve auzu bike minel cümni vel buhli ve auzu bike min galebetil ledeyni ve kahri racal. Şu zikirleri düzenli bir şekilde yapan ve inanarak amel eden bir insanın hayatında tembellik kalmaz. Pısırıklık kalmaz. Korkaklık kalmaz. Ürkeklik kalmaz. Acizlik kalmaz. İntizamsızlık, plansızlık, programsızlık ve düzensizlik kalmaz kardeşlerim. Çünkü bunun manasında ya Rabbi ben acizlikten. Demek ki başarısızlığın sebeplerinden bir tanesi acizlikmiş. Tembellikten. Başarısızlığın sebeplerinden bir tanesi tembellikmiş. Korkaklıktan. Demek ki başarısızlığın sebeplerinden bir tanesi korkaklıkmış. Ya insanların beni kahretmesinden. Bir hasta ziyaretine gittiğin zaman bir insana dediğin zaman vah vah be. Ya senin rengin ne kaçmış arkadaş. Ya sen öleceksin herhalde. Mi demek gerekiyor? Yoksa ya takma kafanı Allah'ın zaten iyileşeceksin ya maşallah maşallah. Mi demek gerekiyor? İslamiyet hakkı ve sabrı tavsiye ediyor. Bakın demek ki karşındaki insana ne tavsiye etmen gerekiyormuş? Onu kahretmemen gerekiyormuş. O bir hata yaptı, bir eksik yaptı, bir yanlış yaptı. Onun onurunu, izzet-i nefsini kırmaman gerekiyormuş. Bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ganimet taksimi yapılınca Halid bin Velid her savaşta kim kimi öldürmüşse onun ganimeti kendisine kalırsa Halid bin Velid buna bir tanesine izin vermiyor. Ama İslam'daki hukuka göre ise almaması gerekiyor. Bu sahabeye gidiyor Halid bin Velid'i peygambere şikayet ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ey Halid diyor neden böyle yaptın diyor. Onu alıyor ona verince bu sahabe başlıyor Halid bin Velid'i yermeye. Bakınız Halid bin Velid orada hatalı olduğu halde Allah Resulü Halid bin Velid'in izzeti nefsini koruyor. Beytülmal'dan ona onu verin diyor buna da bunu verin diyor. Ve orada Halid bin Velid'in izzeti nefsini koruyor. Zina vakasında da aynı. Sahabeye zina yapacak, zina yapmış kendisi. Sopa atıyorlar. İçki içmiş sopa atıyorlar. Sahabeler bunun hakkında ileri geri hakaret edince Allah Resulü böyle konuşup da diyor şeytanı sevindirmeyin. Kardeşinizi rencide etmeyin. Bak sopa hükmünü veren Allah'ın izine. Peygamber sopa atın diyen peygamber Allah'tan aldığı hükümlerle. Ama şimdi sopanın acısı mı insana daha çok eza verir yoksa söz mü? Adam içki içmiş veya zina yapmış. Had uygulatılıyor. Had uygulatılması bitmiş. Sahabe dönmüş kardeşini yeriyor. Lan ne utanmaz adam ne bilmem ne adam falan. Allah Resulü o adam gittikten sonra dedi ki böyle deyip de şeytanı sevindirmeyin. Kardeşinizi yıpratmayın. İşte bakın bir takım insanları beni kahretmesine sana sunarım. Bu biraz psikoloji ilmine giriyor ama kardeşlerim inanın bizim içimizde şu hadis var ya uzun zamandan beridir zikredilmiyor. Bir hadis eli zikretmiş bunu. Rabbim bunu yeşertmeyi nasip etsin. İnsanlar madenler gibidir keşfedilmeyi beklerler. Allah Azze ve Celle yarattığı her kula bir yetenek vermiştir. Her kulda bir yetenek vardır. Hayvanlar alemine bakarsak bunu çok daha güzel bir şekilde anlayabiliriz. Kartal 8 kilometre öteden avını görebiliyor. Allah ona öyle bir göz vermiş. Dürbün gibi bir göz. Subhanallah. Ama gölde gezen leylekler ise hemen onda balığı bir dakikada avlayabiliyor. Her hayvana bakıyorsun farklı farklı yeteneğe sahip. Hiçbiri diğerini kıskanmamış. Her hayvan kendi yaratılışını en güzel bir şekilde gerçekleştirmiş. Her hayvan. Şimdi insanlara da döndüğümüz zaman insanlar madenler gibi de kardeşler keşfedilmeyi beklerler. Şimdi sen kardeşinde bir güzellik gördüğün zaman kardeşim sen onun o güzelliğini yeşermesi için ya senden bir şey olmaz arkadaş ya senden bir baltaya sap olmaz. Ya sen başaramazsın değil. Allah'ın izniyle onu onore etmek, onu yüreklendirmek, ona cesaret vermek, onu desteklemek gerekiyor kardeşlerim. Allah Resulü biz hayatına baktığımız zaman biz bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Hiç kimseye Allah Resulü hayatı boyunca kırmamış kardeşlerim. Hiç kimseye eza verici bir laf söylememiş. Etrafında insanlar da altın nesil olarak yetişmiş. Cahiliye devri dediğimiz insanlar, çöl bedevisi dediğimiz insanlar, okuma yazma bilmeyen insanlar, leş eti yiyen insanlar, kız çocuklarını diri diri gömen insanlar, zinanın fuhuşun envai çeşitli şekilde yaygınlaştığı en rezil bir dönem, kuvvetin zayıfı bastırdığı bir dönem, cahiliye dönemi ama kıyamete kadar asr-ı saadet dediğimiz bir numune haline geliyor. Peki, Allah Resulü ona hakaret etseydi, bunu dışlasaydı, onun onurunu rencide etseydi, bu nesil nasıl yetişecekti kardeşlerim? Bakınız Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ey Resulüm, sen onlara sert davransaydın hepsi başından dağılıp gider diyor. Bırakın sert davranmayı, kırmayı, incitmeyi, Allah Resulü onların üzerindeki tozu kaldırmış, cevheri ortaya çıkarmış. Hepimizde de bu cevherler var. O yüzden insan şöyle bir bakmaya başlasın, karşındaki o cevheri görebilir. O yüzden Rabbim birbirimizi güzel bir şekilde yeteneklerimizi fark edip, o yeteneklerimizin alanında kendimizi geliştirip, Allah'ın dinine bu yönlü hizmet etmemizi Rabbim nasip etsin. İslam dini hem inanç, hem düzen, hem muamele, hem ahlak, hem de ibadet ve prensip dinidir. Bu yüzdendir ki Kur'an-ı Kerim'de bizleri düzenli, itizamlı, ilahi prensiplere bağlı olarak yaşamaya çağırmıştır. Ve cemaat halinde yaşar. Hem hayvanlar, hem insanlar. Yalnız başında yaşayan insanlar hiçbir şeyde muvaffak olamazlar. Buna şöyle bir örnek verirsek çok daha iyi anlaşılır. Babanın bir tanesi evlatlarına bir tane çubuk getirin der. Evlatlarına çubukları getirince kırın der, kırarlar. Yavrularım der, bir tane daha çubuk getirin. Getirirler. Bunları birbirine deste yapın der. Deste yaparlar. Bükünler, bükemezler. Yavruların birlik olduğunu sürece sırtınız yere gelmez. Biz cemaat halinde olmazsak, bırakın Allah'ın dinine destek olmayı, fayda olmayı, vallahi yalnız bulunduğumuz ortamda kendi neslimizden bile baş edemeyiz. O yüzden sohbetin başında dedim ya, yani biz Allah'ın dinine, birilerine vesile olurken, bazı hayırları yaparken, hayır ortamlarına yönelirken, hizmet yaparken, zannetmeyelim ki haşa ve kella Allah'ın bize ihtiyacı var. Rabbimizin bize ihtiyacı yok. Eğer biz bunun hakkını veremezsek, bizden çok çok daha hayırlı Allah'ın güzel kulları var. Allah Azze ve Celle onları bizim yerimize getirir. Onlar bizden çok çok daha güzel hizmetler yaparlar. Biz bu hizmetleri yaparken sadece imanlarımızı koruma adına bunu yapmamız gerekiyor. Evet. Önce bir Müslüman kendi nefsindeki düzeni, intizamı sağlaması gerekiyor. Yani işte atın ucundaki nal, naldaki çivi nedir demeyeceğiz kardeşler. Herkes kendini bir tane çivi gibi düşünsün. Kardeşlerim, çivi düşerse atın nalı düşer. Nal düşerse kardeşlerim at düşer. At düşerse üzerindeki komutan düşer. Komutan düşerse kardeşlerim ordu düşer. Ordu düşerse kardeşlerim o ülke gider. Namus, iffet, şeref ayaklar altına düşer. Bir tane çivi. Ya benden ne olur demeyin kardeşlerim. Çiviyseniz nalı tutabilirsiniz kardeşlerim. Çivi olarak düşerseniz nalı düşer kardeş. Yani benden ne olur demeyin. Her birinizin bir yerde hizmet olarak, fayda olarak yapacağınız, aynı bir vücuttaki azalar gibi hizmet yapacağınız muhakkak bir yer vardır. İşte onu bulup, onu hayata geçirip, onu gerçekleştirmek gerekiyor. Ve bunu da düzenli bir şekilde başarmak gerekiyor. Hiç organlarımız demiyor ki ben bugün tembellik edip de ben bugün çalışmayacağım, ben bugün görme görevini görmeyeceğim demiyor. Kulak da aynısını demiyor ve hiçbiri de diğerinde kıskanmıyor. Bir makine çarklısı dişlisi gibi bütün organlar her biri kendi görevini yapıyor. Hizmet görüyor. Aynı Müslümanlar da hem bulundukları ortamda kendileri düzenli olacak, hem de etrafındaki insanlara da faydalı olarak onların düzen olmasına da örnek olacak. Evet, dinimiz serdi yaşantıda intizama teşvik etmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de insanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır. İnsanların da en şerlisi kardeşlerim ömrü uzun, ameli kötü olandır. Yaşamış adam ama ne kendisini yetiştirmiş, cahiliyedeki adetlerini değiştirmiş. Baya bir zaman önce burada haset dersini yaparken zikretmiştim. Hakikaten yaşı çok ilerlemiş insanların belden aşağı konuşmaları insana zor geliyor. Akıl almıyor. Yarın biz de İslam'la şereften sonraki cahiliyedeki huylarımızı eğer terk etmemişsek, bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabeye bunu diyor. Sende hala cahiliyeden kalma kalıntılar var. Sen hala soyunla sopunla mı övünüyorsun? Demek ki bak soyla sopla övünmek cahiliye adeti ama İslam bunu temizlemesi gerekiyor. Görüyor musunuz? Dönelim biz kendimize kardeşlerim. Biz düzeleceğiz ki etrafımızdaki insanlar da, inanın kardeşlerim, insanlar konuşmaya bakmıyorlar, yaşantıya bakıyorlar. Bir iş yerinde işe başlayacağınız zaman yönmeyenizin ne olacağını sormaya kalkarsanız patron der ki şöyle bir hafta veya bir gün çalış, çalışmana göre. Ben ustayım demeniz para etmiyor kardeşler. Ehliyet verirken de aynı. Ben iyi araba kullanırım demeniz para etmiyor. Sınavda ortaya çıkıyor, direksiyonda ortaya çıkıyor. Araç kullanırken benim araç kullanmam çok güzel de demek para etmiyor. Vatandaşın yanında oturduğunuz zaman nasıl güzel kullanıyor o zaman anlıyorsunuz. Ya göğsünüzü gere gere o araçta rahat oturuyorsunuz ya da tedirgin olarak korkarak sağa sola tutuna tutunur. Lan bu adam sollaması tehlikeli, şu tehlikeli diye. O yüzden dönelim biz kendimize kardeşlerim. Eğer biz yaşantımızda, hal ve hareketlerimizde kendimizi düzeltirsek arkadan gelen insanlara da faydalı oluruz. İki, toplumsal düzendeki intizam. Aynı şekilde dinimiz toplumsal olarak da hayatımızı tanzim etmeyi, belli bir program çerçevesinde yaşamayı emretmiştir. Bu konuda da en sahih ifade, iyilik ve takva üzere yardımlaşın diyor. Ayet-i Kerime'de Allah-u Celle. Fucur ve masiyet üzere değil. Sigara içenler haklarını helal etsinler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, iyilik ve takva üzere yardımlaşın diyor. Müslüman kardeşine sigara tutuyor, yetmiyor bile sigarasını yakıyor. Ya bu sevap değil kardeş. Sevap değil bu. Sen hem günah işliyorsun, hem de adamın sigarasını da yakıyorsun. Ama Allah Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki iyilik ve takva üzere yardımlaşın. Masiyet üzere değil. O yüzden Rabbim bizlerin hayır işlerinde hayırlı bir şekilde birbirimize yardımlaşmamızı nasip etsin. Ve Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çetindir diyor ayet-i kerimede. Evet kardeşlerim. Cemaat rahmettir. El cemaatü rahmet fırkatül azap. Ayrılık azaptır diyor. Cemaatle beraber olmaya bakın. Çünkü sürüden ayrılan kişiyi diyor müellif burada kurt kapar. Meseleyi hem toplumsal hem de ferdi düzeyde ele alan delilerin Allah Resulü Aleyhisselam adında dediğimiz gibi 23 senelik hayatına baktığımız zaman bunu net bir şekilde hem daveti halkı idare etmesi, diplomatik ilişkileri, münasebetleri, ailesiyle ilgilenmesi, sahabelerin sorunlarına eğilmesi, onlara gitmesi, ilim öğretmesi ve yayması, gazvelere katılması ve benzeri işlerin hepsi 20 senelik zaman diliminde olmuş kardeşlerim. Şimdi bizdeki sıkıntı ne kardeşlerim? İki tane Müslüman bir araya gelince evine gideceği saati unutuyor. Cemaat namazı unutuyor. Yastan sonra oturmaya kalkınca sabah namazını kaçırıyor. Bir araya giderken işe gitmeyi kaçırıyor. İşe giderken cemaati kaçırıyor. Yani Rabbim bize denge, intizam nasip etsin. Namazda bile safları düz tutun diyor ya, ya atadilu. Allah Azze ve Celle, Allahümme ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik. Önce kalplerimizi Rabbim kendi din üzerinde sabit kılsın. Ayaklarımızı kendi din üzerinde sabit kılsın. İtidalden, ölçüden Rabbim bizi ayırmasın. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizin için en hayırlı olan amel az olsa sürekli kullandır. Allah Resulü alıştığı hiçbir sünneti kardeşlerim terk etmemiş. İşte bizdeki hal nedir? Dengesizlik. Şeyhülislam diyor ki abidin hali dalgalı deniz gibidir. Önce bir iman kuvvetleniyor, bir heyecanlanıyoruz böyle. Salih ameller, sünnet ameller bir tam takır. Bir imtihanda bir rüzgar vuruyor. Sağdan, soldan, üstten, alttan. Ne cemaat, ne sohbet, ne namaz, hiçbir şey kalmıyor. Önce abid, ondan sonra fasık durumuna düşüyoruz. Ama İslam bizden bunu istemiyor ki. Bakınız Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatına ve etrafındaki sahabelere ve sahabelere vermiş olduğu misyona bakın. Bir tane sahabe gelip diyor ki ey Allah Resulü, benim bulunduğum beldedeki insanlar şerli insanlar. Ben zayıf, himayesiz bir kimseyim. Eğer ben dinimi aşağı vurursam kavmim bana zulmeder. İmanımı saklayabilir miyim? Allah Resulü bunu imanını saklamasını söylüyor. İslam kuvvetlenince, devlet olunca ancak açığa gelip vuruyor. Ama Hazreti Ömer'in böyle bir şeye ihtiyacı olmadığı için Hazreti Ömer iman eder etmez kardeşlerim, subhanallah. Gidiyor kılıcını çekiyor, karısını diyor, çocuğunu yetim bırakmak isteyen varsa gelsin diyor. Allah Resulü de buna izin veriyor. Bakıyorsunuz buna imanını saklamasına cevaz veriyor. Buna imanını açıktan söylemesine izin veriyor. Bakıyorsun Bilal Habeş'in üzerine taş konuluyor. Allah Resulü buna şey yapmıyor. Ahad deyince Bilal Habeş'i. Ama Ammar bin Yasir'e bakıyorsun. Allah Resulü'ne hakaret olayı gündeme gelince ey Ammar, uzvundan bir parça koparma tehlikesi varsa, işkence varsa kalbin aynı şeyi içmemek kastıyla tekrar söyleyebilirsin diye ruhsat veriyor. Demek ki kardeşlerim Allah Resulü herkesin iman seviyesine göre yaklaşmış. İçkiyi terk edemeyen hımar diye sahabe de o toplumda varmış. 8 cennetten çağırılabilecek Ebu Bekir Sıddık da varmış. Allah Resulü hımardan Hazreti Ebu Bekir'in amellerini beklemedi. Ama Hazreti Ebu Bekir'in de amellerinde ona güvenilmesi gereken hassasiyeti verdi. Niye? Hicret ederken onu yanına aldı. En çok kimi seviyorsunuz dediğinde Ebu Bekir'i dedi. Şimdi biz kendi nefsimize dönelim kardeşlerim. Bize sorulduğunda en çok kimi seviyorsun? Kardeşler olarak. Hakikaten ırkçılık olarak duygularımız mı ağır basar? Yani bunu kendi yalnız kalınca şöyle bir nefsinizde mütalaa edin ya. Akrabalık kavimciliğimiz mi basar? Irkçılık mı basar? Ticaret çıkar menfaatimiz mi ağır basar? Yoksa espri gırgır şamata şeyleri yoğunluktadır bu mu basar? Yoksa hakikaten Allah'a ve peygambere ve dine bağlılığı derecesinde mi o kişiye sevgimiz var? Veya kişilere. O yüzden peygamberin sünnetine baktığımız zaman her meselede itidalli ve intizamlı olduğu gibi Allah Resulü bu konuda hem öyle itidalli öyle bir intizamlı olmuş ki hiç kimseyi küstürmediği gibi Hazreti fitneye de düşürtmemiş. Zaman zaman düşenler olsa dahi Allah Resulü intizamdan zerre-i miskal taviz vermemiş. Bu hadis zikredilir ama şu bab başlığı altına alalım bunu zikredelim. Hazreti Ayşe annemiz subhanallah. Hazreti Hatice validemizin kurbanı kesilip dağıtılınca ey Allah'ın Resulü Mekke'nin en ihtiyar kadınıydı. Şimdi dişleri dökülmüş. Allah benim gibi sana güzel bakire bir kız nasip etmişken sen hala ondan mı bahsediyorsun dediğinde bakınız Allah Resulü mevcut olan yapılması gereken amelinden düzenli intizamlı şekilde taviz vermemiş kardeşlerim. Allah'ın Resulünün sevdiğini sen de sevmez misin Ayşe? Bakınız Allah Resulü yapılması gereken hiçbir amelde taviz vermemiş. Hazreti Ayşe annemiz o an bile kıskançlığa kapılsa bir zaman sonra kalbi yatışmış. Seviyorum ya Allah'ın Resulü demiş. Çünkü işin din bölümüne bakınca, dinden olduğu bölümüne bakınca sükuna ermiştir. Şimdi biz davamızda kardeşlerim samimi olmamız gerekiyor. Buna da delil şu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Talip'le olan diyalogunu çoğunuz bilirsiniz. Ebu Talip gelip diyor ki ey Allah'ın, ey Muhammed diyor, ey yerim. Ben artık seni himaye edip koruyamayacağım. Peygamber Ebu Talip'e mi güveniyor yoksa Allah'a mı? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kalbini Allah'a mı bağlamış? Amcasına mı? Eğer amcasına bağlamışsa işte apaçık bir imtihan. Ey amca bir elime güneşi bir elime ayı verseler ben bu davadan vazgeçmem. Ya Allah benim elimde bu dini yüceltecek ya da başım bu yolda gidecek diyor. Amcası gidiyor Allah amcasının kalbini çeviriyor. Kalpler kimin elinde? Kimin ki parmağında? Allah Celle'nin. Kalbini çeviriyor Allah-u Teala. Çünkü bütün kalpler Allah-u Teala'nın iki parmağı arasındadır. O dilediği tarafa çevirir. Çünkü Tirmizi'de gelen hadis öyle buyuruyor. Ey bütün kalpleri halden hale çeviren Rabbim. Allahümme ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik. Allah Resulü'nün dilinden düşünmediği duaların bir tanesi de bu. Benim kalbim senin dinin üzere sabit kıl. Subhanallah. Ve Ebu Talib'in kalbini Allah-u Teala çeviriyor. Neye? İmana değil, hidayete değil. İslam'da şereflenme değil. Peygamber iyiliğe layık. Çünkü peygamber iyiliğini kalbini Allah'a bağlamış. Ve Ebu Talib geliyor, ey yeğenim diyor. Üzülme diyor. Yaşadığım sürece diyor, sana zarar veremezler. Yaşadığım sürece sana destek devam. Hadis eli buradan şu baba açmış kardeşlerim. Siz dininize sadık olursanız Allah müşriklerin elinde bile size yardım eder. Onlar ise dost yapar. Bırakın müminleri. Yani orada kaliteli bir mümin bile yoksa sahip çıkacak. Müşrik bile varsa, bidat ehli bile varsa, dalalet ehli bile varsa Allah onun elinde yardım eder kardeşlerim. Ama siz dininize sadık olursanız biz sizlere onları sizlere dost yapacağız buyuruyor. İşte Allah Resulü hayatı boyunca Hazreti Hatice validemizden örnek verdim. Kurbanı kesiyor, dağıtıyor. Ayşe annemizin kıskanmasına bakmıyor. Ebu Talib'in bir devre yardımı kesti diye davetten geri durmasına bakmıyor. Allah Resulü alınmış olduğu amellerin hiçbirisini terk etmiyor. Ve öyle itidalı, öyle dengeli yaklaşıyor ki hani o adını da o örneği de gördüm ya, genç sahabe komutan tayin edilmiş. Zannediyor ki Allah Resulü onu çok sevmiş. En çok kimi seviyorsun Ebubekir'i, Ayşe'yi, Ömer'i, Osman'ı? Sahabe diyor ki ben korktum, en sona kalacağım, sormaktan vazgeçtim. Hadis ehli ne bak düşüyor burada? Allah Resulü'nün sevgisini bir sıralıyorlar. Hem dine olan bağlılık, hem de arkadan gelen bakın halifelik dönemlerine, davadaki sorumluluğa. Kardeşlerim, İslam'da iş isteyene değil, hak edene verilir. İş ehline verilir. Kıyamet alametleri bak başlığı altında geliyor bu da. Kıyametin alametlerinden birisi de ehil olmayan insanlar iş başına getirilir diyor. Cahiller başa getirilir, alimler susturulur diyor. Çünkü alimlerin kıymeti kalmamıştır. Allah bir beldene hayır kestiği zaman önce alimleri, Rabbanileri kaldırır, cahilleri önüne koyar. Onlar da bilmeden fetva verirler. Hem sapar hem de halkı saptırırlar. Bakınız Allah Resulü kendi hayatında bu dengeyi korumuş. Alimler susarsa hak karşısında, ilmi olanlar kötülerden daha cesur değilse kötülük karşısında, kötülük ayılır başını böyle yayılır gider. Ama Allah Resulü'nün sünnetine baktığımız zaman, siretine baktığımız zaman 23 sene yapılması gereken hangi amel o anda yapılacaksa onu yapmış. Zerre-i miskal taviz vermemiş. Zerre-i miskal taviz vermemiş. İşte en güzel bir şekilde, intizamlı bir şekilde bu davanın yayılmasının en büyük misyonu düzenli, programlı, tertibli bir şekilde Allah Resulü gece namazlarını hiç terk etmemiş. Bakınız ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ey Resulüm, biz sana gündüzden ağır bir yük vuracağız. Biz Kur'an'ı dağlara yükledik. Sana meşakkatli bir iş var. Geceden kalk azıklan. Demek ki bu davaya soyunan insanların gece namazı kılması gerek. Dava ağır. Öven de olacak, döven de olacak. Süven de olacak, pışpışlayan da olacak. İtidalden ayrılmamak gerek. Ölçüden ayrılmamak gerekiyor. Müslüman kardeşlerin öyle bir diyaloğa girmesi gerekiyor ki ona hak ettiği değerden fazlasını verirsen kibre sokarsın. Şımarıklığa itersin. Hak ettiği değerden azını verirsen nifaka düşürürsün. Riyaya sokarsın. Bu da bu başarı amellerini ispatlamaya. Ama Allah Resulü sahabelere öyle bir dengeli bir şekilde yaklaşmış ki Subhanallah. Herkes yerini bilmiş. Herkes rolünü bilmiş. Bizden önceki peygamberlerden bir tanesine kavmi soruyor. Cennette insanların yerleri nasıl olacak diye. Birbirlerini kıskanmayacaklar mı? İsrailiyettir ama çok hoşumaydı bu kısa. Bir baba diyor, büyük kardeşe de pantolon giydirse, ceket giydirse, küçük kardeşe de birbirlerini kıskanırlar mı diyor. Kıskansın, büyük pantolonu küçük kardeş giysin bakalım giyebilecek mi? Allah kardeşlerim o kadar adil ki herkese hak ettiği makam verdiği gibi hak ettiği mülkü de verecek cennette. Ve onlar buna da yatışacaklar. Yatışacaklar. Çünkü niye kardeşlerim? Allah-u Teala aleykümselam. Herkese hak ettiği, layık olduğu ameli vermiştir kardeşlerim. Burada esas mesele nedir? Bizim başlamış olduğumuz bu amelde dengeli, düzenli, insanlı şekilde yol alabiliyoruz mu? Yoksa mevsimler gibi miyiz? Rüzgar gibi miyiz? Bir anda gelince başlayıp bir anda gelip de bitebiliyor mu? Halife sahabe döneminde Müslümanların birçok işlerinin nizama girdiğini görüyoruz. Örneğin devlete ait idare işler, ordunun tanzim edilmesi, divan ve beytulmalın tesli, bakıyorsunuz ki Allah Resulü Aleyhisselam hepsini düzene koymuş. İlahi emirleri mütalaa ettiğimizde bunların çoğunun belli prensiplere ve vakitlere ayrıldığını görüyoruz. Subhanallah. Örneğin az önce zikrettiğimiz gibi senede bir Ramazan ayı var. 5 vakit namaz var. Allah Resulü Aleyhisselam'ın nafile amelleri var. kendine ait bulunan amellerini hiç Allah Resulü terk etmemiş. Gelen insanlarla da ilgilenmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim evine girdiği zaman vaktini üçe bölüyormuş. Bir nefsine, iki ailesine, üç dışarıdan gelen insanlara. Bakınız Allah Resulü gece namazına kalkmadan önce Hazreti Ayşe annemizden izin istiyor. Gece namazı kendisine farz. Ayşe annemiz izin veriyor, kalkıyor namaza duruyor. Saatlerce. Subhanallah. Ve ümmet için hep. Dönüyoruz, gündüz haline bakıyoruz. Onu gören sahabe, gündüz at üstünde mücahit, gecenin üçte birinde de abid. Yani o sahabelere şöyle tarihte böyle siyere bakıp gördüğümüz zaman neyi görüyoruz? O sahabelerin hangi ameline bakarsan zannedersin ki bütün hayatları sadece o amelle geçmiş. Yani gece namazlarına bakarsan zannedersin ki bunlar hep gece namazı uğraşmış. Kur'anlarına olan saygılarına bakarsan zannedersin ki hep Kur'an'la uğraşmışlar. At üzerinde cihatla şehitlik için arzularına bakıyorsun. Sanki zannedersin ki hep bunlar gazvedeymiş. Sadaka hayrına bakıyorsun. Zannedersin ki hepsi hayır için yarışıyorlarmış. Davete bakıyorsun, hayra bakıyorsun, hizmete bakıyorsun. Zannedersin ki o sahabelerin hepsi sadece o işle uğraşıyormuş. Onlar her ameli kendileri o anda yapılması gereken amelleri kardeşlerim yapıyorlarmış. Kainattaki düzenin muhteşemliği ve nizamlılığı bizleri intizamlı bir şekilde yaşamaya çağırdığı gibi Cenab-ı Hakk'ın da Kevni ayetlerine baktığımızda bunu açıkça da görmek mümkündür. Az önce örnek verdiğimiz gibi insan vücudundaki mekanizma da aynı böyledir. O yüzden ayet-i kerimede Ali İmran suresinde buyuruyor ki Allah Celle göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde insanlığı için ibretler vardır. Allah şu evreni kendi haline bıraksaydı gece gündüz denge, düzen, nizam, intizam gezegenler, yıldızlar birbirine çarpardı kardeşler. Ama Allah Celle hepsine bir ayar vermiş. Onlar bu emri ilahiye uyuyorlar. Ki Yasin suresinde güneş ayı geçmez, ay güneşi geçmez. Onlar Allah'a itaat ederler diyor. Allah'ın emri dışına çıkmazlar. Bütün gezegen Allah'a itaat ederken, görevini yerine getirirken insan oğlu ise bir gün rüzgar vuruyor, bu tarafa kalbi kayıyor. Bir gün rüzgar vuruyor, kalbi bu tarafa kayıyor. Ama yüce dinimiz İslam ise bizim daima Allahümme ya mukallibel kulub sabbit kalbi ala dinik. Yani ya Resulallah şimdi sen bizim içimizdeyken dahi bizim kalplerimizin kaymasından korkar mısın? Evet diyor. Çünkü kalpler kulup kelimesi ağacın kökündeki tüy anlamına geliyor kardeşler. Rüzgar vurduğu zaman o tüy yaprak sallanır. Nasıl? Kalp de diyor bir anda hakka batıla böyle meyledebilir. Nasıl korkulmasın ki? O yüzden bu duayı çok okumamızı Allah Resulü bize tavsiye ediyor kardeşler. Evet konumuzun bu bölümünde Müslümanların düzensizlik sorunu günümüzde birçok İslam'ı yazarın göz ardı ettiği, birçok ortamlarda bunun ciddi bir şekilde gündeme alınmadığı ama bütün Müslümanların, dünya üzerindeki bütün Müslümanların sorunu bu kardeşler. Bütün Müslümanların. Şu anda dünya üzerinde Müslüman kanı köpek kanından daha aşağı. Nedeni ne? Kafirler buluş yapıyor, Müslümanlara 50 sene sonra geliyor. Müslüman niye bulmuyor? Niye bulamıyor? Niye keşif yapamıyor? Allahümme inni auzu bike minel hemmi vel hazan ve auzu bike minel aczi vel kesel ve auzu bike minel cümli vel buhli ve auzu bike min galabetil ledeyni ve kahracar. Müslüman aciz olmayacak. Müslüman tembel olmayacak. Müslüman pısırık olmayacak. Müslüman korkak olmayacak. Veren alan elden hayırlıdır. Kuvvetli mümin zayıf müminden hayırlıdır. Müslüman birincide kaybetti. İkinciye yine mücadele. Düştü yine mücadele. Düştü yine mücadele. Şeytan bizi uğraşmaktan ümidini kesiyor mu kardeşler? Biz de kesmeyeceğiz. Evet. Aslında programsız yaşam sorununun çözümü programlı hayat ise nasıl programsız hayat nasıl alt üst oluyorsa programlı hayat insanları düzene koyuyor kardeşlerim. İşte uyum sağlamanın tek nedeni aşamadığımız bazı engeller. İşte bu engellerin ne olduğunu da göreceğiz inşallah. Ancak burada önemli bir husus daha var. O da düzenli yaşamak için hazırlayacağımız program içerisinde neler olmalıdır? Şimdi mesela maddeleri kafamızda program yapıp da uyamadıktan sonra maddelere hiç kıymeti yok ki kardeşlerim. Bir, rızkı temin edecek bir Müslüman geçime sahip olması gerek. Çünkü Allah Resulü küfürden ve fakirlikten sana sığınırım buyuruyor. Bakınız Ebu Hureyre karnı aç. Onun o andaki derdi açlık. Hazreti Ebubekir geliyor. Bildiği ayeti soruyor. Belki açlığımın kokusunu anlar da karnımı doyurur. Subhanallah. Hazreti Ömer geliyor. Hazreti Ali geliyor. Allah Resulü aç mısın diyor. Müslüman önce geçimini temizleyecek bir şey sahip olacak. Uykuyu düzenli uyuyacak. Sağlıklı olacak. Kuvvetli mümin, zayıf müminden hayırlıdır. İki şey vardır insan kıymetini bilmez. Sağlık ve boş vakit. düzenli beslenecek, sıhhatli olacak. Dini eseri düzenli bir şekilde kendisine kitap prensibi olarak karşına koyacak. Onu her gün bir sayfa, iki sayfa okuma diye kendine kararacak ve bunu yapacak. Evet, ilmi ve faydalı sohbetlere düzenli bir şekilde katılacak. Eşine, dostuna, çevresine, mahallesine de bunu prensip edecek. Benim hanım, şu hafta, şu içinde, şu günde benim dersim var. Komşular gelecekse bugün gelmez. Başka bir akşam gelsin. Bunu prensip olarak aynı iş gibi gündeme alacak. Çocuklarına her gün, her akşam aynı evde olabiliriz. Ama mesele burada zaman ayırmak. Haftada bir de olsa, haftada iki de olsa, 15-20 dakika da olsa çocuklara zaman ayrılacak. O çocuklara eğitim verilecek. Kardeşlerim, burada pazar günleri bayanlara sohbetler yapılıyor. Öyle kardeşlerimizin hanımları belki hastanelerde denk geliyor, tanımıyor birbirini. Ve bizden sonraki gelen nesil Rabbani toplum olacak. Nasıl olacak? O da Allah'a alem. O yüzden Allah için kadınların aklı yarım, dini yarım. Biz cemaatten uzak kalınca bu hale düşüyoruz. Ya bayanlar? Biz onların imanlarının artmasına vesile olmazsak. Burada açılan zikir ortamlarıyla pazar günleri önden sonra. Onları getirmezsek bizim çoluk çocuğumuzu bunlar nasıl yetiştirecekler? Biz sabah çıkıyoruz işe, akşam geliyoruz eve. Onların imanı artmazsa bizim imanımızı tehlikeye atarlar. Eve gittiğimiz zaman dünyalık dertleri önümüze dizerler. Orada oturacağım da iman atacağım, bir sohbet yapacağım. O yüzden kardeşlerim, Müslüman evine zaman ayıracak. Manevi olarak kalkılması için. Akrabalarımızı ve sevdiklerimizi ziyaret edeceğiz. Gittik zarar görüyoruz. Gittik zarar görüyoruz. Mesafeyi uzatacağız. Zarar görmeyecek kadar şey yapacağız. İnsanlara belirli zamanlarda dini anlatmak ve onlarla için ya davet edeceğiz ya davet olunan ortamlarda bulunacağız. Kendimizi burada dertleneceğiz. İbadetle meşgul olacağız. Az dedik ki Allah Resulü gece namazının kendisine farz. Hele de davetle uğraşan insanların gece namazı kılması gerek. Riyadan kurtulması için, acizden kurtulması için, dengeli bir şekilde yol alabilmesi için, övenin övgüsüne, yerenin yergisine kapılmaması için geceden azık yapması gerek. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde insanların iki şeyden gafil oldukları, az önce zikrettiğimiz gibi, intizamlı ve düzenli yaşamanın gerektiği faydalar, az zamanda kardeşlerim çok iş başarılır. Bir koysan, yanına bir daha koysan eder 11. Bir daha koysan 111. Bir daha koysan 1111. Böyle gider kardeşlerim. Ama bir tek başına birdir. Sadece birin kıymeti Allah'ın birliğinde kıymetlidir. Diğeri ise kardeşlerim Allah-u Teala cemaati emrediyor. Cemaat, cemaat, cemaat. Makine de öyledir. Araba da öyledir. Bir tane dişlisini çek çıkar, o makinenin işi bitti. Arabanın işi bitti. Lambanın şeyini, soketini çek, bitti lambanın işi. İnsan organı da öyledir. Kalk durdu mu makine bitti. O yüzden Rabbim bize verilen bütün bu nimetlerin kıymetini bilmeyi ve yerli yerince kullanmayı nasip etsin. İntizamlı ve düzenli yaşamaya engel olan nedenler, Müslümanların intizamlı ve düzenli yaşamalarını engelleyen birçok sebepler vardır. Birer sorun haline gelmiştir. Çünkü tembellik kötü bir hastalıktır. Programı düzenli yaşamaya önemsememek ve sevmemek bir hastalıktır kardeşler. İhmalkarlık kötü bir hastalıktır. O yüzden bütün bunların dibinde ne yatıyor biliyor musunuz kardeşlerim? Vesvese. Bir hadis ehli vesvesenin ilacını da şöyle zikrediyor. İhlas zayıflığından kaynaklanıyor vesvese. Yani Allah Celle zalimdir kardeşlerim. Kaf suresi 16. ayette şeytan insanlara vesvese verir. Nefis insanlara vesvese verir. Andolsun ki biz insanı yarattık, nefsinin üstüne vesvese verdiğimiz biliyoruz. Ama Allah zalim değil ki kardeşim. Biz o vesveseleri alt edebilecek zikir ve dualara donanımlıyız. Biz o duaları yapmazsak, Allah'a sığınmazsak, kendimizi motive etmezsek, namazlarımız Allah'tan yardım istemezsek, o vesveseler artık bizde kişilik irade haline gelir. Bir zaman sonra hakikaten ben başaramam, edemem diye şeytan attığı vesile bizde kişilik haline geldi kardeşlerim. İşte buraya kadar dinimize gerekli bir ferdi gerekse toplumsal düzende düzenli yaşamanın önemini anlamamız gerekiyor. Hepimiz bulunduğumuz ortamda üzerimize düşen sorumluluğumuzu yaparsak arkamızdan gelen de bu sorunları güzel bir şekilde dile getirir. Şimdi durup kendi kendimize tefekkür edelim. Şu cümleyi de zikredeyim, inşallah sohbeti kapatayım Allah'ın izniyle. Burada maddeleri çizdik. Şunu yapmam gerekiyor, şunu yapmam gerekiyor, şunu yapmam gerekiyor. Ama bizim karşımıza dikilecek bir nefis var. Bir de şeytan var, bir de amanlar var. Bize bu vesileleri verecekler. Peki biz bunların şerrinden nasıl korumamız gerekiyor? Şeytan iki kişiden daha uzaktır. Allah'ın eli cemaatin üzerindedir. Kardeşlerim, zikir ve dualarımızı düzenli bir şekilde yaparsak, namazlarımızın arkasında Allah'tan yardım istersek, çünkü Allah yardım etmezse biz hiçbir ameli başaramayız kardeşlerim. Düzenli bir şekilde fayda veren şeye karşı Allah Resulü buyuruyor ki hırslı olun. Fayda veren şeye karşı hırslı olun. Size fayda veren şeye karşı hırslı ve azimli olun. Şeytanın gideceği yer cehennem olduğu halde, bu hırsından taviz vermediği halde, Müslüman kardeşim bize ne oluyor ki? Bugün bir şeye hırslanıyoruz, bugün hemen taviz verip salıyoruz. Hayır, sana fayda veren şeye karşı hırslı ol. Aize düşme. Bir iş seni bunalttığı zaman hasbunallah ve nime vekildi. Bir yanlış yaptığı zaman da bu Allah'ın kaderiydi. Allah dilediğini yaptı dedi. Müslüman bir delikten iki kere ısırılır. Bir kere ısırılır, iki kere ısırılmaz. O deliği tıka, bir de ısırmamaya çalış. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve töbileyk. Rabbim bizden tembelliği, pısırıklığı, korkaklığı, acizliği kaldırsın.